realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, środa, 18 dzień sierpnia, jest 18. Przed nami serwis Trójki i Filip Jarek. W Uzbekistanie przebywa prawie 50 osób, które ewakuowano wojskowym samolotem z Afganistanu. Niebawem mają przylecieć do Polski. Eksperci alarmują, wciąż wiele osób musi się zaszczepić do osiągnięcia odporności populacyjnej. Rozpoczęło się pogłębianie Wisły w okolicach Płocka. Ma to uchronić przed podtopieniami. Pod opieką konsula w Uzbekistanie przebywa niemal 50 osób ewakuowanych wojskowym samolotem z Afganistanu. Jak przekazały władze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Polski zabierze ich samolot cywilny. Zgodnie z obietnicą premiera, naszych sojuszników nie zostawiamy. Wszystkim osobom, które zgłosiły się, którym udało się przedostać na lotnisko i które nawiązały kontakt z polskimi służbami konsularnymi obecnymi tam, została udzielona pomoc, powiedział podczas briefingu prasowego wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. Tymczasem w kilku miastach w Afganistanie doszło do protestów przeciwko talibom. W mieście Jalalabad na wschodzie kraju zginęło 3 demonstrantów. Informacje w tej sprawie zbiera Wojciech Cygielski. Tysiące osób wyszły w proteście na ulicę centrum Jalalabadu. Do starć doszło, gdy Afgańczycy próbowali powiesić na centralnym placu flagę Afganistanu. Talibowie nie uznają jej, mają bowiem swoją flagę. Talibscy żołnierze otworzyli wówczas ogień, zabijając co najmniej 3 osoby i raniąc kilkanaście innych. Do protestów dochodziło też w miastach w prowincjach Khost i Kunar. Wczoraj dotychczasowy wiceprezydent kraju oraz syn legendarnego afgańskiego komendanta polowego Ahmada Shaha Masuda poinformowali o utworzeniu ruchu oporu przeciw talibom w Dolinie Panjshiru. Liderzy talibów przylecieli tymczasem wczoraj do Afganistanu po raz pierwszy od czasu ucieczki z kraju 20 lat temu. Szef ugrupowania Mullah Abdul Ghani Baradar spodziewany jest wkrótce w Kabulu i to prawdopodobnie on będzie nowym władcą kraju. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Około 50 migrantów koczuje w pasie granicznym między Polską a Białorusią. Do naszego kraju nie wpuszczają ich polskie służby, a z drugiej strony nie przyjmuje ich z powrotem strona białoruska. Mieszkańcy wsi pod Krynkami mówili naszemu reporterowi, że taka sytuacja trwa już od kilku dni. Dokładnie i sami nie wiemy, od kiedy oni tu siedzą. Chyba od tygodnia. Zaczęli tu na sygnalach jeździć, karetki tu i wtedy dopiero już. Od 2 tygodni tu ruch cały czas jest. Straż graniczna, no wojsko, telewizja. Widocznie zabierają, skoro jeżdżą, nie? Nie wiem, czy oni sami żołnierze jeżdżą, czy z nimi jeżdżą, nie wiem. No. Z imigrantami, tak? No. Ja tylko słyszałem od tych sąsiadów, że niby tu gdzieś przekraczają. Ale i tu rędy gdzie? Tego nic nie wiem. A my przyzwyczajeni już do tych strachów. Na tym pograniczu to całe życie tu ktoś gdzieś straszy. W ostatnim czasie na granicy Unii Europejskiej z Białorusią znacząco wzrosła liczba nielegalnych migrantów, m.in. z Iraku, Syrii czy Afganistanu. Dziś polskie władze skierowały 1000 żołnierzy do pomocy w ochronie granic. Najwięcej uchodźców trafiało dotąd na Litwę, która zarzuciła Białorusi organizację przerzutu migrantów na terytorium jej kraju. Wciąż musimy liczyć się z możliwymi konsekwencjami czwartej fali pandemii. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 208 nowych zakażeń koronawirusem. To niewielki, ale jednak wzrost względem zeszłego tygodnia. Dotychczas w pełni zaszczepiło się prawie 18 milionów 250 tysięcy Polaków. Profesor Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powiedział, że jego zdaniem jeszcze nie osiągnęliśmy odporności populacyjnej. Do tego, byśmy byli chronieni jako populacja, potrzebne jest jeszcze 10 milionów w pełni zaszczepionych osób. To oznacza, że ciągle nie jesteśmy w bezpiecznym punkcie jako populacja. Myślę, że sam fakt zaszczepienia 18 milionów Polaków sprawi, że te liczby będą mimo wszystko mniejsze niż w przeszłości. Ale pamiętajmy, że ci, którzy nie są odpornieni, to są osoby, które nie mogą czuć się bezpiecznie. Jedynym sposobem skutecznego zapobiegania chorobie jest szczepienie, które jest na wyciągnięcie ręki, które jest bezpłatne. Przypomnijmy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Będzie bezpieczniej na Wiśle w okolicach Płocka. Rozpoczęło się pogłębianie rzeki przy bramie przeciwpowodziowej i w okolicach Maszewa. Na razie prace ruszyły w tych dwóch lokalizacjach, ale będą kolejne, zapewnia Krzysztof Woś, wiceprezes Wód Polskich. Jednocześnie cały czas prowadzimy tutaj prace związane z pozyskaniem niezbędnych decyzji, które umożliwią nam kontynuowanie prac pogłębiarskich w 7 kolejnych lokalizacjach, spocząwszy od Rakowa, Wychódź, Kępa Polska, Dobrzyków, Gmury, Radziwie. Prace mają przeciwdziałać powstawaniu zatorów lodowych, do których doszło na początku roku. Wisła wówczas zalała bulwary Wiślane i ulicę Gmury w Płocku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, ale od czasu do czasu trafiają się tak zwane większe przejaśnienia. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Największe powody jednak do narzekania mają ci, co nad morzem. Wszystkiemu winien niż Luciano. Na wybrzeżu nie dość, że może padać, to jeszcze może grzmieć. Możliwe także burze z gradem. Opady i burze utrzymają się tam przez całą noc. Temperatura od 20 do 23 stopni. Na północy w rejonach podgórskich chłodniej od 18 do 20. Noc już bardzo chłodna, tam na większości obszaru Polski temperatura od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zwłaszcza nad morzem. Będzie wiało z południowego zachodu i z zachodu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W poprzedniej godzinie zapraszamy do trójki. Mówiliśmy o pladze kradzieży rowerów. Dwie dwójki, siedem trójek? Sprawa jest prosta. Nie może być klientów rynku na kradzione rzeczy. Czyli my sami jesteśmy sobie winni, jeżeli kupujemy kradzione rzeczy, to robimy rynek i złodziej wtedy ma rację bytu. No tak, taka prawda. Dwie dwójki, siedem trójek do Państwa dyspozycji. Ile to? 7,5. 7,5 minuty po godzinie 18. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa.

To nie jest tak zwany przester, to po prostu tak ma być. Taki zamysł artystyczny. Billie Eilish, Happier Than Ever. Zapraszamy do trójki, 16 minut po godzinie 18. No to teraz takie pytanie. Legalnie na konto, czy może na czarno, pod stołem? Ponad 1 400 000 polskich pracodawców i pracownic otrzymuje przynajmniej część wypłaty bez umowy, a więc bez potrącania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek PIT. Resort finansów chce ukrócić ten proceder. Od nowego roku mają wejść w życie przepisy, które sprawią, że pracodawca zatrudniający na czarno, jeśli zostanie przyłapany, zapłaci zaległy podatek za siebie, jak i za pracownika. Pracownikowi zaś nie będą groziły żadne konsekwencje, więc może to stanowić zachętę, aby na takiego pracodawcę nieuczciwego donieść. Czy takie rozwiązanie jest właściwe i dlaczego wciąż wiele osób pracuje bez umowy? Pytał o to Michał Makowski. Zamiast przelewu na konto, szeleszcząca koperta. Na wypłatach pod stołem sektor finansów publicznych traci ponad 17 miliardów złotych rocznie. Najczęściej w taki sposób płaci się w mikrofirmach, zakładach rzemieślniczych czy podczas prac sezonowych. Jednym z powodów procederu może być dość wysokie opodatkowanie pracy, ocenia ekonomista Janusz Wdzięczak. Pewien ekonomista wyliczył, że opodatkowanie w pracy w Polsce jest na podobnym poziomie jak na przykład opodatkowanie tytoniu lub alkoholu. Czasami te obciążenia dochodzą do 50% i nawet wzrastają. Wchodzę do bączkarni i zapytam, jak tutaj się pracuje, jak tutaj się zarabia. Powstałem, to nic się nie robi teraz, to nie te czasy. Trzeba w tej chwili wszystko odliczać, składki płacić za pracowników i uczciwie się rozliczać z nimi i dobrze płacić, bo zawód cukiernika jest ciężki i bardzo się cenią. To zajrzyjmy teraz do remontowanej kamienicy. Zobaczymy, czy tutaj ludzie pracują na umowach, czy dostają pieniądze pod stołem. Jestem stolarzem. Nie wykonuję swojej pracy, za to wystawiam faktury. Pańscy koledzy z branży, czy oni biorą pieniądze tak pod stołem? No raczej obcokrajowcy chyba biorą. Część ludzi może z Lapanki przychodzą na termin próbny, jakąś tygodniówkę może zarobią na czarno. A na budowie, nie daj Boże wypadku, przecież nie będzie tani. Pracodawca będzie musiał zapłacić za leczenie prywatnie. No ryzyko, jakby nie było. Na czarno często pracują osoby ścigane przez komorników. Uszczelnianie systemu podatkowego jest ważne, ale pomysł donoszenia na pracodawcę, który płaci bez umowy, może zburzyć wzajemne zaufanie, mówi Bartłomiej Gorzelski, przedsiębiorca należący do Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Otwarte, czyste, dobre relacje zgodne z prawem pracodawcy z pracownikiem są podstawą wzrostu przedsiębiorstwa. To jest bardzo ważne pod kątem atmosfery pracy, pod kątem realnego zadowolenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy z tego, co się razem robi. Wracamy do poszukiwania osób pracujących bez umowy. Wchodzimy do zakładu fryzjerskiego. Myślę, że się zdarza, jak najbardziej. Jest to takie dosyć często praktykowane. Z czego to wynika, że w branży fryzjerskiej lubi się płacić pod stołem? Trzeba płacić duże pieniądze na składkę ZUS-owską, no to nie kalkuluje się wpisywać wtedy odpowiedniej kwoty, tak? Pisze się najniższą krajową, a zazwyczaj no, przekracza się tą kwotę, tak? Czyli wtedy część wypłaty idzie oficjalnie, a część drugim nurtem. Wobec państwa pewnie tak, jest to jakieś tam oszustwo, no, można tak powiedzieć. Ostatnia szansa, jedziemy do warsztatu samochodowego i zapytamy, czy tam wyznaje się filozofię bez papierów, bez problemów. Mówię, pracownik normalnie wszystkie świadczenia ma, jest zarejestrowany, wszystkie ZUS-y, wszystko się opłaca. Jak słychać, w pobliżu mikrofonu wszyscy nagle pracują legalnie. Ciekawe, czy podczas kontroli Urzędu Skarbowego lub Inspekcji Pracy również dzieją się takie cuda. Najprawdopodobniej od przyszłego roku to właśnie przyłapany pracodawca będzie musiał oddać skarbówce zaległy podatek zarówno za siebie, jak i za pracownika. Co do pomysłu donoszenia na pracodawcę, ulica wyraża się jasno. Nie jestem kapusie, po prostu. I basta. A państwo co na to? Co na taki pomysł? 22,7 trójek do państwa dyspozycji. twardy lód, ziemi głaszczę twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty, ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie mam szans. Ty, ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, nie trzeba wierzywać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. 23,5 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, spis powszechny. Jeśli Państwo się jeszcze nie spisali, no to jeszcze jest trochę czasu, ale coraz mniej. Tymczasem przybywa wniosków o ukaranie za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym. Spis trwa od kwietnia, a udział w nim jest obowiązkowy. O szczegółach Andrzej Piedziewicz. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do końca września. Podstawową formą jest samodzielne podanie wymaganych informacji przez internet. Formą wspomagającą są wywiady prowadzone przez rachmistrzów spisowych, najczęściej w formie telefonicznej. Jeśli nie spisaliśmy się jeszcze przez internet i zadzwoni do nas rachmistrz, to zgodnie z przepisami nie możemy mu odmówić. I to pomimo, że do końca spisu jeszcze 1,5 miesiąca. Oczywiście, jeśli zastanie nas na przykład w pracy, to możemy poprosić o przełożenie rozmowy na inny termin. Janusz Pappelbon, wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, podkreśla, że kara nie jest nakładana od razu. Warunkiem jest tak zwana uporczywa odmowa. Wiadomo, że są różne sytuacje. Telefon może nas zaskoczyć. Jak najbardziej możemy umawiać się na późniejsze terminy. O to chodzi z tą uporczywą odmową, że to jest kolejna próba rachmistrza, wizyta, prośba i stanowcze stwierdzenie, że osoba się nie spisze, nie chce, nie wyraża takiej chęci. To już są takie przesłanki do uruchomienia tej procedury. Procedury, bo rachmistrz sam nie nakłada kary, ale wysyła odpowiedni wniosek na policję, która prowadzi postępowania, następnie kieruje sprawę do sądu i to sąd podejmuje ostateczną decyzję. Grzywna może wynieść do 5 000 zł. W całej Polsce takich wniosków urzędy statystyczne skierowały na policję łącznie około 80. W kraju spisało się dotychczas prawie 21 196 000 osób, czyli około 55% tych, którzy spisać się powinni. Ci, którzy już to zrobili, twierdzą, że procedura jest prosta. Przez internet. Dużo czasu zajęło? Z 15 minut.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Fighters. Na zegarach 18:39. Reportaż w Trójce. Początek tygodnia znów przyniósł informacje o licznych interwencjach strażaków po gwałtownych nawałnicach, które przeszły przez Polskę. Niektórzy po przejściu żywiołu stracili dorobek całego życia. Mieszkańcy Librantowej w Małopolsce powoli kończą odbudowę dachów zerwanych przez trąbę powietrzną, która przeszła przez miejscowość z końcem czerwca. Żywioł uszkodził tam prawie 30 budynków mieszkalnych i niemal tyle samo gospodarczych. Dwa z nich zostały niemal doszczętnie zniszczone i wymagają całkowitej odbudowy. W pracach pomagają rodziny, przyjaciele, ludzie dobrej woli. Zapraszamy na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Życie zaczynamy od nowa. wszystko od nowa. No na początku był płacz, no ale jakoś to potem musiało iść do przodu. Już jesteśmy prawie pod dachem. Wzmacniamy to słupkami lanymi, fajermury i szczytówki, wszystko, żeby przynajmniej tego nie wywaliło, bo to jest taka siła. Pomału powracamy do normalności. No widzi pani, budynki przykryte, dom gospodarczy, no a jeszcze dużo pracy zostało przed nami. Całe wykończenia, robimy góry, poddasze, to wszystko, co było zalane. Właśnie zakładamy ocieplanie wełny, te regipsy będą zakładane u góry na poddaszu i na drugim tym piętrze. Nie wiadomo, od czego to było zacząć. Ogromny z pracy. Przykryliśmy taką starszą blachą, żeby nie lało się na głowę. Od nowa trzeba okropić, trzeba jeszcze kominę okruć całą albo zatynkować. To zabezpieczyć, żeby to jakoś przetrwało mrozy. Będziemy ocieplać sufit. Przed zimą jako zabezpieczyć, żeby to było na dole trochę cieplej. Była podłoga zrywana, wszystko tam była wełna mineralna, wszystko zamknięte było, trzeba to wyrzucić. Trochę wyschło i musimy teraz styropian właśnie gdzieś ucieplić troszeczkę, żeby to przed zimą jakoś było w miarę. Na dole jakoś pomału trzeba trochę wysuszyć, ściany pomalować, sufity, bo to wszystko zamknięte, farba odeszła. Poprzykrywaliśmy wszystkie te budynki, które były zniszczone, które są gospodarcze najbardziej. No dom w części ucierpiał, bo mam taki dwuspadowy dach, no i strych, gdzie się nam zawaliła ściana, poniszczyła meble, rzeczy, które tam były, zalało wszystko. Budynek był murowany, tylko strop był drewniany. Poława była drewniana. No jak komin spadł, no to się złamała, z jednej strony już ta trąba powietrzna ją zaczęła podrywać, no i lepiej było jakby to rozebrać i postawić na nowo, niż próbować to ratować. Zostały jeszcze prace porządkowe, tutaj przyszła nam trąba przez las, więc trochę więcej czasu to zajmie, plus no aktualnie mamy żniwa, za chwilę koszenie kukurydzy, no i też jedna osoba zawsze musi iść przed maszyną i wybierać jeszcze pozostałości gałęzi, blachy, eternitu, to wszystko, co zostało naniesione, żeby też nie iść w dalsze szkody tutaj na maszynach. W sumie w grudniu skończyłem remont w środku. Wylewki, niewylewki, okna, elektrykę nowo, ściany, poprzesuwałem sobie już tak, jak miało być, no i piwnicę skończyłem w tym roku, w marcu, no ale to potem już tak zalało. Trzeba zejść do piwnicy i tak to wszystko wykuć, wynieść i od nowa. No ale jakoś dajemy radę. Nauczony jestem na budowie robić, no to żadna nowość u mnie. W sumie się czuję jak w pracy. Sołtys Librantowy, Tadeusz Oracz. Prace to są już, można powiedzieć, na finiszu, oprócz dwóch budynków, które zostały do odbudowy. Jeden już jest w trakcie kończenia stanu surowego, a drugi dopiero na finiszu z pozwoleniami. I też ruszą i uważam, że do zimy stan surowy będzie. Gdyby mieli siły, to tyle trzeba jakoś pomału to odbudowywać. Do przodu. Co pozostało? Robić trzeba. To było tak duże zaskoczenie, że mnie tak zablokowało, że ja do tej pory, nie wiem, jakoś dziwnie przeżywam te burze. Miałam zawsze problem ze spaniem, no teraz wiadomo, że jak przyjdzie burza, no to człowiek siedzi i czeka, kiedy się to wszystko skończy. Kiedy po prostu przejdzie, no. Kiedyś była chyba 3 godziny w nocy, no to się tylko człowiek chodził, patrzył od okna do okna, czy wszystko jest w porządku. To jest po prostu takie przeżycie, że po prostu nikomu bym tego nie życzył, żeby ktoś takie coś przeżył. Ten strach i ten stres. Później ciężko było. Człowiek wyszedł na podwórko, popatrzył przez okno. To jest po prostu ciężko. Wszystko rozburzone, wszystko powalone. Tego się nie zapomina. Każda wichura, każdy deszcz, to człowiek zrywa się. Uraz zostaje do końca. To, co tu było, to masakra. Ta po wojnie. Nie było nic. Stodoła była zawalona całkowicie. Na domu nie było dachu, na stajni nie było dachu. Powietrze fruwały, łaty, krokwy takie 6-metrowe z blachami, fyrgało wszystko powietrze, tak jakby koniec świata było. Nie do opisania. Zobaczyłem w okna, to już było po wszystkim. To taki to był moment, chwila taka trwała, że to nie wiadomo kiedy. Jest i nie ma. Tu było zrobione całe poddasze z regipsu i było wykończone, były panele, tam były podłogi lakierowane, eleganckie, były meble, po prostu było wszystko. Po tym tornadrze całym to po prostu nie było nic. No. Ten duży komin, co mam 1,20 m szerokości, tu leżał na środku. Następny komin leżał na podwórku, tam go smytło. Tu było wszystko zalane. To fruwało sobie tak po niebie jak kawałki papieru. Przed oczami naszymi tutaj, tu nam drzewo takie, chyba 80-letnią lipę, to tylko podniosło do góry i wyrzuciło. No las to widać, jak jest zrujnowany po prostu. Kto by się to spodziewał, że tu takie coś przejdzie? To była po prostu chwila, dwie minuty i wszystko stracił, cały dorobek życia prawie. Wcześniej zaczął ten grad padać, tak przestało, trochę się cisza zrobiła i wtedy... Ja widziałam, jak to właśnie od sąsiadki, ona miała płyty i to wszystko leciało tu na dom. Ja to widziałam, że leci w okno, dzieci wzięłam i krzyczę. Uciekliśmy do piwnicy, słyszę, jak dach rwie. No ale mówię, uciekajmy wszyscy, walczymy o życie teraz. Jak to się wszystko uspokoiło, jak my wyszli. Jak my to wszystko zobaczyli, to po prostu my byli w szoku. Cała góra była zalana, woda aż popłynęła na pierwsze piętro. No i tutaj widzi pani, te gospodarcze było zerwane. Nawet od komina ten wierzchołek nam wpadł do łazienki na górze. Okropne rzeczy, okropne. Wpadały różne rzeczy przez okna. No straszne przeżycie, naprawdę. Tym na pewno był jakiś cel. Pan mógłby na pewno miał jakiś cel. Więź międzyludzka, solidarność została jeszcze więcej pogłębiona. Zięciu był ze Śląska, swat. Pomocy było takiej swojej tutaj. Bardzo się poświęcili. Niesamowita solidarność ludzka. Jeden drugiemu pomagał. Ile tylko mógł. Poświęcili się całkowicie. Mieszkańcy wsi, których to ominęło na szczęście, no to tutaj chodzili po wszystkich domach, pomagali sobie nawzajem. No jest to pocieszające w takiej sytuacji, na pewno, że po prostu nie siedzą sobie, siedzi z założonymi rękami, nie cieszą się, że a fajnie nas ominęło, tylko po prostu ruszają na pomoc, czy materialną, czy taką fizyczną, wsparcie psychiczne. No jest to na pewno bardzo ważne też dla tych, którzy ucierpieli. Ludzie się tu szanowali i szanują się. Cała wieś dołożyła się parę drobnych groszy, także to nie zostało tak bez echa. Jakoś to szybko właśnie idzie, tak bez nich to była masakra. Dostali mieszkańcy tutaj pomoc z Caritasu i pomoc rządową, którą się należało, 6 tysięcy od razu. Natomiast to, co premier zadeklarował do 100 tysięcy i 200, to jak spłyną wszystkie inne pieniądze, dotacje, to tu różnicę dopłacą. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mi już tego drugi raz przeżyć. Ciężko by już było. Chociaż są ludzie, co powodzie przeżywają co roku i, no i to też jest jakoś jeszcze gorzej. Nie szanujemy w ogóle środowiska, przyrody, nic nie szanujemy. Chociaż teraz staramy się jakoś to nadrobić, co daje przykład poprzedni rok, pandemia. Pozamykane wszystko, jak ta przyroda się potrafiła otrząsnąć z tego. Zwierzęta wróciły, przecież tutaj u nas jest zwierząt tyle teraz po tamtym roku. Wszystkich zwierząt. I chodzą sobie spokojnie. A teraz znowu jak wszystko wróciło do normy, czyli turystyka wróciła, wszystko... To mi się wydaje, że to od nowa się wszystko zacznie. Jak słyszymy, że ktoś jest podtopiony, że gdzieś ulewy, to gdzieś człowiek tak przeżywa też to, że co te ludzie przeżywają, co i my. Naprawdę współczucie tym ludziom. Człowiek tak każdemu współczuje, co ktoś podezna takiej tragedii. Człowiek jest bezradny. Chwila, moment i może wszystko zgubić. Wszystko można stracić. Mówią, że będzie co rok to gorzej odnośnie klimatu, ocieplania się. No zresztą, co można zauważyć, to się tak przenosi z jednej części Polski na drugą i to tak idzie właściwie po całym kraju. U nas było do tej pory cicho, spokojnie, zawsze my mówiliśmy, że jesteśmy tak jak schowani pod czyjąś ręką, a w tym roku okazało się, że jednak nas też to nie ominęło. Nie ma co polegać właśnie na wartości materialnej, bo to w każdej chwili może smietnąć. Dzieci się właśnie dobre uczynki, jakieś ta pomoc... Im więcej człowiek ma większy, ładniejszy dom, tym więcej może w jednym momencie po prostu stracić. Także ta gonitwa za pieniądzem tak naprawdę, no jak widać, nie ma większego sensu. Trzeba się cieszyć z tego, co człowiek ma. Jak jest zdrowie, to możemy odbudować to. Dzieci jakoś trochę nam nadziei też dają radości. Dobrze, myślę, że będzie. Na to tragedia, co tu się wydarzyło, że wszyscy żyją, to cud Boży naprawdę jest, że wszyscy są cali i zdrowi. I tak musiało być, nie wiem, pan był jakiś cel w tym... Nie mogę je ująć inaczej, bo królestwa ginęły, wszystko, potęgi, carstwa. Co nam trzeba, biedę? Ile zrobimy, to zrobimy, a resztę to. Miejmy nadzieję, Pan nam pomoże. Zawsze trzeba mieć nadzieję. No, stało się i koniec, no to co? Pusta kartka. Zaczniemy od nowa życia rozpisać. Wysłuchali Państwo reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Życie zaczynamy od nowa. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia.